Sura meonu uskunne. Misal kamu kwa fatuna alkaliyai. Daji isa fuguranjiro kala saviso tama kwalja nilang madu wachadoe misal adha kido. Tairo, bala lang alkalila ala ya rijin ni kam ya nangujin ni meji. Korochoro bala adhiyang kamu kwa fatuna lae meji. Kulumna alkalidiyero ise tia looje. Uro shara kala kalado niyang sidechi ni. Tusuna sonju chumo ni. Amangao adhiyang alkalidi karunjung. Ala ya rikini kam ya nangunu kini yae. Kamu adhi kulum uwa suwalsina nangaro. Tiro shara yidiki. Bare kendengu unjudung karuni tumbo jaji niro yeno. Daji kama adhiye awo alkali jire nambuma adhi. Wuljina da fano, to, ala anda, am krejina bunea kawusuwaro, tiro sonja chadidiro shara kala kala doanja yen chidiwa wa, ra kawu kadaro tusuna duang taia banaji, nero wunjaki, duamang shara nja kamji, adhi yae, sa tada kambedi dunaro walde isa, koro yae kambirze dunalang, tuwandiwa, Misal farisa aki muomai. Daji isa amta ikalanja jire uro ngojane amgadea rujanaro misal adha kido. Amindi modua derofado alayaro lejane kasargao. Kam faldi farisa, faldi aki muoma. Farisa di chije daje karunjum modua chide ala u amgadea gade nangaro usenjikna. Ubaru ni. Divi dumani, kinjinamani, bi aki moma adhiga yini. Udi chiro mawe yindiro asem diki. Koroa awfandikana ngang, fal chiro mewe sadaro yikienu. Amanti aki moma di, ngawalan daada, kila masab chenin nganjinju bakti yaro. Ala, ubi uma, uanjino sinenu. Nairo ulinjaki. Farisa daani, aki momada ala jire maro ngojo. Nono, wunduduang kalanjua jajak tina madhi, tia basai. Korokam kalanjua ay maro ngojo ni madhi, tia jajak chayano. Isa ya yalla sana naro bara dibtu. Amla, isa ya lanja sana na muko lejaro nanjuro chawudi duang, huuradi adha keru niya amda usayara. Amma isa yalla sana nada boje furanjiro yalla da kollona niro isa bare tayiro dabkuwi. No da barga ala edi am tayiga iye no anjak tiye. Jire maru na iro wuljaki. Wundu doang tadana ay no da barga ala eda kasatin nidi timmaro nga ay wawenu. Kam kura lae rosa wisoye mada. Kam kura lae isaro malam gilama. Avidi kero saviso e fandiki chinetie kiworo. Isa etiro airo uangela mambosimi. Ala anea undumangela bao. Wadaada nonuma. Bare kenjena dimi, bare ro kambe tulu umi, bare nambaru dimi, bare sheda kambu dimi, bawanamba ya namaro daraje yeyenu. Kamdiye tinka nalilang wada ani sama gakina yenu. Isa adha afange niya tiro koroya au fal niya maunjina. Kendanum sama alade talaaro daarene arzi samela mfandimi. Daji are uwa sigayano. Kambi adha afange niya ti jauro gali unangaro. Karukuta tia tayi daje kida. Isa karukutanjuda kiru niya tie gali uyeno dho barga ala eronga wanju jauro jaudie. Gali uye nodo barga alayro nga onjuduro kalimo ye chuli li urayang kodo njuma budu yano. Am adha fanjana diye tiro asha adha gaya undu ule njika o chuwandiyara. Isaye awo kambo yoji wao di alaro yoji yano. Daji bituru se tiro akwande awinde so kwalie niya njiga yana. Yenia isaye jire maro na iro unjaki. wunduma no da barga alaye nangaro fado bi kamu bi yana bi bawa bi ya bi yalla koljina di duna adaman awo koljina zama nguro kojina tuwandi wawo duma bawo koroleira wakajia ro saviso ye tuwandi yanu isa ya kini ya kuero kila karma njua chirunjua ya nguldu isa meo yendinda siriro chutulia tairo fano jori jale mboleni koro awo naviyaso kila tada kambedien rujana sama wakaji amtia chadane muko kirdiayro chasake taye tia rujane rarajane tiro lalali tuwajane kiruwalan jajarjane roro chesi koro kawia kuwa roaro walje chijianu ama furadhi aima asujani maananju tairo graada nangaro au uljina dha nojani isa ya kambwa isangadu isa bala jeriko ya karinge niya kambula achi jawale napkada loote di meji. Jama koja irofangia niya ayuwa kajoro kioro. Tiro, isa kam najarete kodu tidiara. Daji kwa usapti, isa tadama ya daudai uwa njuno sineenu. Amfu ugirjana leje idhi tiro jakade mudik napchoera. Amanchaya koja naro kwa usapti, tadama ya daudai uwa njuno sineenu. Daji isa daje tia nanjuro chaudoyeno. Kiaudu nye tiro aini ronjidiki aram chine tia kiworo. Tie kama si mfandiki arako yeno. Daji isa ya tiro si mfande kamburze ni mnangaro na lewafa ndimba yeno. Sadhama si mchuande ala chungori yaro isa ajia. Jama sama adha kiaru nia taye ala jajak tubadiyara.